आइल नजदीक नवा रात हो, मनवा में सोची है बात हो। आइल नजदीक नवा रात हो, मनवा में सोची है बात हो। बनमस माई के पुजरिया ए बालम, बनमस माई के पुजरिया ए बालम, किन के ले आदत चुनरिया ए बालम, करी के बनमी के पूजनवा ए बालम, करी के बनमी के सर्व मंगल मंगल ले, सेवे सर्वार्थ साध दे, सर निर बिगे गोरे नारे दिन मस्त दे। म्यूजिक बाय रोशन सिंह। अस हम करब सैया माई के सिंगार हो, फल फूल ले आई जी जाई के बाजार हो, अस हम करब सैया माई के सिंगार हो, फल फूल ले आई दी जाई के बाजार हो। नव दिया काला सा ढकनिया ए बालम, नव दिया काला सा ढकनिया ए बालम, किन के ले आई दी चुनरिया ए बालम, करी के बनमी के पूजनवा। हमनी ऊपर माई कर दिए दाया, बंधन नहीं परी कम होई नया नया। हमनी ऊपर माई कर दिए दाया, बंधन नहीं परी कम होई नया नया। चल चुमे माई के चरनिया ए बालम, चल चुमे माई के चरनिया ए बालम, किन के ले आई दी चुनरिया ए बालम, करी के बनमी के पूजनवा ए बालम, करी के बनमी के सर्व मंगल मंगल ले, सेवे सर्वार्थ साध दे, सर निर बिगे गोरे नारे दिन मस्त दे। नीलेश संदीप अंकुश कैले तैयारी, देवर राकेश काले धरता में गाड़ी। नीलेश संदीप अंकुश कैले तैयारी, देवर राकेश काले धरता में गाड़ी। मिली सब बोली जय जय करिया ए बालम, मिली सब बोली जय जय करिया ए बालम, किन की ले आई दी चुनरिया ए बालम, किन की ले आई दी चुनरिया ए बालम, किन की ले आई दी। आइल नजदीक नवा रात हो, मनवा में सोची है बात हो। बनमस माई के पुजरिया ए बालम, बनमस माई के पुजरिया ए बालम, किन के ले आई दी चुनरिया ए बालम, किन के ले आई दी चुनरिया ए बालम, किन के ले आई दी।